Andrea Aranguren, egunon zuri? Egunon. Behazu, asteuntan Larzabal kolegioak antolatzen dituen mintzaldiko psikologo gomita izanen zira, eta gaia pixka bat aztertzeko, zure gana teldu gira, nerabeak eta telefona, edo aurrak eta telefona, ez dakit zea din eta egoiti nerabe erraiten alden, benan telefonaren kezka, eta tentxe ondiak ere sortzen baititu telefonak familietan, beraz horren aipatzerat dinagira zure ganat, lehenik, zure egun guztietan lanean, zuk kabinetea ere baituzu Donostian naski, problema hori ezagutzen duzu eta hartatzen duzu? Bai, ni kabinetea Irunen dut, baina begira, arazo bezala normalki ez da izaten kontsulta arrazoia, bai? Normalki nerabe, aurren nerabean dauden gurasoek kontsulta egiten dute, ba, antsietatearen gatik, eskola porrota, motivazio falta, jokabide autolitikoak, gurasoekiko gatazka handiak, bai? Baina behin lanean hasten zarenean, beraiekin ikusten da, mailaren gainean jartzen da, telefonoaren erabilera desegoki bat dagoela gazte honen gain. Esango nuke, ehuneko, zakit, 85etan, bai? Ez agian mendekotasun bat, baina, bai, erabilera desegoki bat. Hasieran ere esaten zenunez, noztik aurrera aldiren kontsideratu nerabe bezala, egia da azkenan gazte bakoitzak hasteko momentu ezberdina daukala, erritmo ezberdina daukala, eta batez ere nerabe izateari uzteareko ere erritmo amaiera ezberdina duela. Baina oso garai garrantzitsua da telefonoaren erabilera lantzeko. Bai, zeren nerabezaran aldaketa asko dituzte, beraien gorputzean eta emozioak oso intentsoki bizitzen dituzte. Eta telefonoa batzuetan, gehiengoetan, lasaigarri bezala erabiltzen da. Mm. Bai? Nere emozioak ezin ditudanez kontrolatu, ezin ditudanez ongi espresatu, oraindik ez ditudanez erramienta nahikoa hori dena hitzetan jartzeko, bai? Akziora pasatzen naiz, telefonoa erabiliz adibidez. Ez? Hori izango zen lasaitzeko moduan. Bai. Bai, zuk erran nahi duzu, segitzen bazitute, bai. Antzietatea edo emozio problemak direlarik heldu dira zure ganat, baina lotura egiten aldela telefonarekin? Hori da. Egia da, oraindik ez duela kontsultara iritsi hori adikzio batengatik kezka, bai? Normalki telefonoaren gatik baldin iristen badi da, zerbait gertatu delako, edo ziberjazarpena, edo sexting arazoak, edo bai, oso gauza konkretuak, ez menpekotasunagatik edo adikzioarengatik. Baina beti bada telefono hor. Beti bada telefona eta lotura egiten al duzuzuk, bai. Ondorioak bai. Jasaiten baitituzu edo hartatzen. Hori da. Beaz, bai, telefonaren problematika hori egiten duzu adinaren arabera ere pixka bat desberdina dela edo? Bai, hori da. Nik, bueno, kolegioan emango diren bi mintzaldiak, lehenengoa, asteazkenekoa, pentsatua da, 6. eta 5. dituzten gurasoentzako, bai? Zer normalki hori 6., 5. izaten da lehen telefonoaren eskuratzea, normalki, ez? Batzuk lehenago, batzuk beranduago, baina egia da, garaia izaten dela, pixka bat, telefonoa eskuratzen duten garaia. Orduan, oso ezberdina da, garai horretan mintzatzea beraiekin, batzuk oraindik ez dauden erabezaroan, aurren erabezaroan daude, oraindik ez dute telefonoa izan, eta guraso bezala prebentzio mailan egin daiteke asko, bai? Eta gero ja, 4., 3., 2., eta ja zaharragoa diren nerabeekin, ba, ja behori izango da, bigarren mintzaldia, eta hor gehiago landuko dugu, ba, beraien arteko komunikazio modua delako, 85-90% komunikazioa hortik pasatzen da, sare sozialetatik, sare sozial ezberdinetatik, bai? Eta orduan, kezkak eta beraien momentua oso ezberdina da. Zuk hartatzen dituzunak edo segitzen dituzun gazteak, nor dira arranguratuak, burasoak, ala aurrek edo nerabeek dute problema altxatzen edo? Ez. Beraiek ez dute arazorik. Burasoak dira, kezkatuak direna. Baina egia da gero, beraiekin lantzen duzunan kontsultan, bakarka, gurasoak aurrean egon gabe, edo bueno, nerabe taldeak ere aurrera eramaten ditugu Irungo udaletxeko programa batean, hor gaia ateratzen duzunan beraiek ere kontzientzia badute gehiegi erabiltzen dutela, edo gauetan gehiegi egoten direla berandu arte, eta gero horrek baduela bere eragina goizean zailtasun gehiago ditu dalako esnatzeko, eta orduan klasera nekatua joaten naiz, eta orduan kontzentrazio arazoak ditut, bai? Mm. Da, azkenean, kate bat da. Eta beraiek badaukate kontzientzia puntu bat, eta batez ere, zaharragoak, zan nahi dut. Adibidez, ba, amabi, amairo, amala urterekin kontzientzia puntua oraindik ez dago garatua, daudelako berritasunean, daude erabilako erabiltzean, bai? Baina amasei, amazazi, mezortzi, ez? Meretzi hogei, horri hasten da, ba, bueno, kritikotasun puntu bat sare sozialekiko. Mm. Ze irrisku dute edo zer da pornoarena, edo zer da gehien ateratzen sare sozialak, edo... Ze... Ba, pixka denetari dago, badago, noski, pornoaren, porno azkenean iskina guztietan dago interneten, bai, navegatzen ari zarenan edo zen momentuan iristen da, eta egia da, gure gaztetxoenak ez daudela prest horrelako irudi bortitzak ikusteko, ez? Eta batez ere ez bada jorratzen beraiekin ulertzen dute sexualitatea eta harremantzeko modua hori dela, bai? Pornoa dago alde batetik, gero dago sare sozialen erabilera, azkenean pertsona batek bere lagunarekin hitz egingo du Snapchat bitartez, TikTok bitartez, Instagram bitartez, WhatsApp egia iparraldean ez dagoela oso garatua gazteen artean, baina hegoaldean asko erabiltzen da ere bai. Eta bakarka eta taldean eta hori ere bai dago noski eta gauza denain berehalakoa denez, momentu oro dago komunikazioa. Klasean daudenean aurrez aurre, baina plastik atera eta jarrasten dira telefonoarekin harremanean eta komunikazioan. Gero badago ere bai noski ari gara asko ikusten ja pixka zarragoak, 15, 16, bikote lehen bikote harremanak, bai? Nerabezaroan oso oso intentsuak dira, lehen esan dudan emozio hoiengatik, ez? Nerabezaroan sentitzen den maitasuna da, bo, oso oso handia, ez? Eta gauza ari garena ikusten da, badela bestearekiko komunikazio konstantearen beharra. Ez da inbeste genero indarkeretik etortzen den kontrolaretik, baizik eta ideia izango zen. Ni lasai egoteko bestearekin kontaktuan egon behar dut momentu oro. Bai? Hori da pixkat, beraien funtzionatzeko modu, hori da direna pixka bat ikasten. Bai? Eta horrek azkenean garatzen ditu ba, kontrol jokabideak, garatzen ditu antsietate asko zeren askotan, besteak ezin du erantzun, ba, gauza bat egiten ari delako, bai? Edo klasean dago, edo kirolean dago, edo lagunekin dago, eta hor ari gara ikusten arazo asko, eta hor bai daukatela gurasoek asko egiteko, bere alakotasun honi beste erantzun mota batzuk emateko. Mm. Baina hori pixkat luzea da, eta mintzaldian gehiago landuko bai, dut bai. Zati hori. Nunbait, gure aurrak ari dira handitzen telefonarekin eta mundu virtual batean bezala dira orduan. Mintzaldia ere egiten baituzu, bi mintzaldi aterabideak bai. Badira orduan. Noski, eta guraso bezala asko dugu egiteko, sartzen ez, nire guraso bai naiz, txikiago badaukat, baina hori nahiz ikusten pantailen arazoa txiki-txikitatik datorrela eta asko borrokatu behar dela horrekin. Baina azkenean guraso bezala nik uste dut badirela arloak babestu behar direra. Noski ezingo duzula kontrolatu zure semeak edo alabak egiten duen erabilera guztia, bai? Baina bai behintzat berarekin landu eta jorratu araun minimo batzuk, ez? Batez ere etxean eta nik beti hiru arlota zitze egiten dut, ez? Bat izango ziren ikasketak, bai? Ikasten ari den bitartean, etxeko lanak egiten ari den bitartean, hor telefonoak ezin du egon. Zen azkenan telefonoa estimulo konstante bada, bai? Eta horrek ez dituztiko ongi kontzentraten, horrek ez dituztiko ongi pentsarazten, ez dituztiko gelditzen, bai? Zeren telefonoa denbora guztian bada mezuak sartzen, bai? Baina ikasketak esaten dudanean ere bai, eta hau batzutan gurasoak nerekin serretzen dira, baina telefonoak ez luke kolegiora edo liziora joan, eskolara oraindikan gutxio, joan behar. Mm. Bai, ez da kolegioan kutxa batean sartu behar dela, eta bueno, hori viajesen badakite egiten dutela, eta ideia ona da. Mm. Baina nik pensatzen dudana da, alderez, zergatik atera behar du etxetik. Alderantziz, zergatik atera behar du etxetik. Ez? Batzuk esaten dute bai, baina horrela seguruago sentitzen naiz, badakin ere semea edo alaban undan denbora guztian, berarekin komunikatzen ari naiz, al naiz, bai, baina azkenean autobusan telefono hori sartzen bada, parez parezko komunikazioa galtzen da, bakoitzak telefonoarekin. Kolegiorako bidean telefonoa baldin badute ez duten ondokoarekin hitz egingo, bai? Telefonoa desagertzen bada toki horietatik komunikazio gehiago egongo da beraien artean. Da beraz hori oso garrantzitsua da. Hmm. batzen ikasketak, ez, bai etxean eta bai kolegiora bidaia hori, bai, eta kolegioan bertan, zeren irakasleek azkena nahikoa lan badute beraiek dituzten arlo guztiekin, gainera polizia bezala ibili behar izateko, ez, telefonoekin klasean. Gero, loaldiak, gauak, bai, telefonoak ez du gelan lo egin behar, zeren hori asko ari gara ikusten, ba, beraien garapenean daudelako, oraindik ez daukate garatua autokontrola guztiz. Bai, ez daukate garatua ardura, ba, burmuina ez dagoelako oraindik prest. Beraz, uzten badiogu telefonarekin, aldiaren goizeko batak, biak edo hiruak arte, lasai-lasai, zeren hain beste gauza dituzte ikusteko, ez daukatela gelditzeko indarrik. Bai, ze oso interesgarria da beraientza telefonoan ikusten dutena, nahiz eta heldu bezala pitokeriak ikusten dituzten, beraientzako hori da beraien mundua. Ba, beraz, horretan ere lagundu behar zaio. Bat ez ere harina ez egiten hain txikitan, ez? Gero, haundiagoak direnak, ba, badaude batzuk badaukatena autokontrol hori, eta horiei beraz ez zaio lagundu behar, baina bai arazoak daudenean, telefonoak ez du gelan lo egin behar. Beraiek beti dituzte argumentuak horri kontra egiteko, dira txargailu bezala erabiltzen dut, edo irakurtzen dut liburu bat telefonoan, edo beti badituzte argumentuak, oso azkarrak dira horretan nerabeak, baina hau nire ustez ez da negoziatu behar. Telefonoak ezin du gelan lo egin. Eta, gehi esango nuke, guraso bezala ere, pentsatu beharko litzateke, ea gure gelan lo egin behar duen gure telefonoak, edo ez. Zas, azkenan beraien eredu gara. Eta gero, azkeneko arloa nik esaten da etxeko komunikazioa. Azkenan erabezaroan sartzen direnean, eta guraso bezala lana egiten badugu, elkartzen garen momentuan normalki gaua izaten da, ez? Afaltzeko ordua eta afalduta geroko denboratxo hori. Ba, hor telefonoak ere, maian adibidez, ez luke egon behar. Horrek ere komunikazioa albidezen duelako familien artean. Erabeak, beraien munduan sartzen dira. Oso zaila da beraiekin komunikatzea, beraiek ez badute nahi. Beraz, gainera, telefonoa sartzen baldin baduzu hor, interekuazioan, ba, komunikazioa guztiz galtzen da. Orduan, guraso bezala, badaude gauza batzuk, non, beraien hitza jartzen alduten, eta gainera lagundu, ez, nera behi beraiek ere kontrol hori garatzen. Beaz, pista batzu eman dituzu, eta horiek beharko dira indarrian ezari, telefonak problema handiak eragiten baititu. Horiek dituzu beraz barnatuko asteuntan asteazkenian eta ondoko asteazkenian. Andrea Aranguren, mil esker zuri, aholku horiek emanik. Mil esker zuei.